ยิ่งมีหลักธรรมและพุทธภาษิตที่ย้ำถึงความสำคัญของการคบหาและการเสวนาคนดีเพิ่มจากนี้อีกมากมายเช่นความมีกัลยาณมิตรเป็นข้อธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อบรรลุทิฏฐธรรมมิกัตถะคือประโยชน์โลกนี้การคบคนชั่วเป็นอบายมุขการคบและปฏิบัติถูกต้องต่อมิตรเป็นหลักอย่างหนึ่งในคำสอนเรื่องทิฏฐ6การรู้จักเลือกคบคนตามหลักมิตรแท้มิตรเทียมการเสวนาสัตบุรุษเป็นข้อธรรมหนึ่งในจักสีเป็นข้อธรรมหนึ่งในวุฒิธรรมสี่และในโสตาปัตติยังคะสี่ความมีกัลยาณมิตรเป็นข้อธรรมหนึ่งในนาถกรณธรรมหรือธรรมที่ทำให้คนพึ่งตนได้สิบประการในชาดกซึ่งเป็นคำสอนสำหรับคนทุกชั้นทุกประเภทโดยเฉพาะชาวบ้านก็มีเรื่องราวและสุภาษิตแนะนำเกี่ยวกับการคบหาหรือการเสวนาเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมี ธรรมภาษิตเกี่ยวกับเรื่องนี้กระจายอยู่ทั่วๆไปในพระสุตตันตปิฎกขอยกมาดูเป็นตัวอย่างการไม่คบคนพาลการคบบัณฑิตและการบูชาคนควรบูชานี่เป็นอุดมมงคลคบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นผู้ใดแม้ไม่ได้ทำความชั่วแต่เกลือกลัวกับผู้ทำบาปผู้นั้นย่อมพลอยถูกระแวงในกรรมชั่วและเสื่อมเสียชื่อเสียงยิ่งขึ้นผู้คบคนเลวย่อมพลอยเลวลงผู้ใดห่อปลาเน่าด้วยใบคาใบคาย่อมเหม็นกลิ่นปลาคละคลุ้งการเกลือกลัวคนผ่านย่อมมีผลอย่างนั้นผู้ใดห่อกฤษณาด้วยใบไม้ใบไม้นั้นย่อมพลอยมีกลิ่นหอมฟุ้งการเสวนานักปราชญ์ย่อมมีผลอย่างนั้นปราชญ์ย่อมแนะนำสิ่งที่ควรแนะนำไม่ควรทำสิ่งไม่เป็นเรื่องพึงมองเห็นคนมีปัญญาที่ชอบชี้โทษชอบพูดจาข่มขี่เสมือนเป็นผู้บอกขุมทรัพย์คนเช่นนั้นเป็นบัณฑิตควรคบได้คบคนเช่นนั้นมีแต่ดีขึ้นไม่เลวลงพึงแนะนำตักเตือนเถิดพึงพร่ำสอนเถิดพึงห้ามปรามจากความชั่วเถิดคนที่ทำเช่นนั้นย่อมเป็นที่รักของสัตบุรุษไม่เป็นที่รักของอสัตบุรุษธีรชนอยู่ร่วมด้วยเป็นสุขเหมือนสมาคมแห่งญาติเดินร่วมกัน7ก้าวก็นับว่าเป็นมิตรเดินร่วมกัน12ก้าวก็นับว่าเป็นสหายอยู่ร่วมกันสักเดือนหนึ่งหรือครึ่งเดือนก็นับว่าเป็นญาติถ้านานกว่านั้นก็เหมือนเป็นตัวเองมีญาติพวกพ้องมากย่อมเป็นการดีเหมือนหมู่ไม้มากหลายในกลางป่าต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดดเดี่ยวถึงจะงอกงามใหญ่โตเท่าใดลมก็พัดให้โค่นลงได้ถ้าได้สหายผู้มีปัญญาปกครองตนพึงพอใจมีสติเที่ยวไปกับเขาถ้าไม่ได้สหายที่มีปัญญาปกครองตนพึงเที่ยวไปคนเดียวและไม่พึงทำความชั่วควรคบมิตรที่เป็นพหูสูตรผู้ทรงธรรมผู้โอฬารด้วยความดีมีปฏิภาณครั้นรู้จักประโยชน์ที่มุ่งหมายกำจัดความสงสัยได้แล้วจึงควรเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรดการฟังธรรมดาตามกาละ การสนทนาธรรมดาตามกาละนี่เป็นอุดมมงคลคนขึ้นแพน้อยไปในมหาสมุทรพึงจมเสียฉันใดแม้แต่สาธุชนอาศัยคนเกียจคร้านก็ย่อมจมลงได้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นควรเว้นห่างคนเกียจคร้านมีความเพียรสามอย่างนั้นเสียพึงอยู่ร่วมกับเหล่าบัณฑิตผู้สงัดผู้เป็นอาระยะผู้มีใจเด็ดเดี่ยวเพ่งพินิจผู้เร่งระดมความเพียรเป็นนิจสุภาษิตทำนองนี้แม้ไม่ต้องยกมาแสดงมากก็พอให้ข้อสังเกตเชิญเปรียบเทียบได้ว่าพุทธพจน์เกี่ยวกับการเสวนาที่ตรัสแก่พระภิกษุโดยมากมีจุดหมายมุ่งตรงต่อปรมัตถ์และประสงค์จะเสริมสร้างสัมมาทิฏฐิในแนวที่จะเป็นโลกุตระอย่างเด่นชัดส่วนที่แสดงออกสำหรับคนทั่วไปหรือชาวบ้านเน้นประโยชน์ในขั้นทิฏฐธรรมิกัตถะเชื่อมกับสัมปรายิกัตถะมุ่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชีวิตประจำวันกลมกลืนไปกับการชักจูงสัมมาทิฏฐิในระดับโลกีคือความเชื่อกรรมความสำนึกรับผิดชอบเกี่ยวกับความดีความชั่วยังไม่เน้นสัมมาทิฏฐิแนวที่จะเป็นโลกุตตระคือการมองโลกและชีวิตตามสภาวะเป็นทํานองปล่อยให้แฝงอยู่และสอนสอดแทรกไปตามโอกาสอย่างที่เรียกว่าค่อยๆปูพื้นฐานจิตใจให้พร้อมขึ้นไปเรื่อยๆเพราะคนทั่วไปมีหลายระดับหัวข้อคุณสมบัติของกัลยาณมิตรคนดีว่าโดยลักษณะเฉพาะตัวของเขาที่เรียกว่าเป็นสัตบุรุษหรือบัณฑิตมีคุณสมบัติบางอย่างที่ควรทราบดังนี้สัตบุรุษคือคนดีหรือคนที่แท้มีธรรมของสัตบุรุษเรียกว่าสัปปุริสธรรม7ประการดังนี้1ธรรมัญญุตารู้หลักและรู้จักเหตุคือรู้หลักความจริงของธรรมชาติรู้หลักการกฎเกณฑ์แบบแผนหน้าที่ซึ่งจะเป็นเหตุให้กระทำการได้สำเร็จผลตามความมุ่งหมายเช่นภิกษุรู้ว่าหลักธรรมที่ตนจะต้องศึกษาและปฏิบัติคืออะไรมีอะไรบ้าง 2. อัตถัญญุตารู้ความมุ่งหมายและรู้จักผลคือรู้ความหมายและความมุ่งหมายของหลักธรรมหรือหลักการกฎเกณฑ์หน้าที่รู้ผลที่ประสงค์ของจิตที่จะกระทำเช่นภิกษุรู้ว่าธรรมที่ตนศึกษาและปฏิบัตินั้นๆมีความหมายและความมุ่งหมายอย่างไรตลอดจนรู้จักประโยชน์ที่แท้ที่เป็นจุดหมายหรือสาระของชีวิต 3. อัตตัญญุตารู้จักตนคือรู้ฐานะภาวะเพศกำลังความรู้ความถนัดความสามารถและคุณธรรมเป็นต้นของตนตามเป็นจริงเพื่อประพฤติปฏิบัติได้เหมาะสมและให้เกิดผลดีเช่นภิกษุรู้ว่าตนมีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาและปฏิภาณแค่ไหน 4. มัตตัญญุตารู้จักประมาณคือรู้จักความพอเหมาะพอดีเช่นรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารในการจ่ายทรัพย์ภิกษุรู้จักประมาณในการรับปัจจัย4เป็นต้น 5. กาลัญญุตารู้จักกาละเช่นรู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไร รู้จักเวลาเรียนเวลาทำงานเวลาพักผ่อนเป็นต้น 6. ปริสัญญุตารู้จักชุมชนคือรู้จักถิ่นรู้จักที่ชุมชนที่ชุมนุมและชุมชนรู้จักมารยาทระเบียบวินัยขนบธรรมเนียมประเพณีและข้อควรรู้ควรปฏิบัติอื่นๆต่อชุมชนนั้นๆ 7. ปุคลัญญุตารู้จักบุคคลคือรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยอัธยาศัยความสามารถและคุณธรรมเป็นต้นเพื่อปฏิบัติต่อผู้นั้นโดยถูกต้องเช่นว่าควรจะคบหรือไม่จะเกี่ยวข้องจะใช้จะยกย่องจะตำหนิหรือจะแนะนำสั่งสอนอย่างไรจึงจะได้ผลดีเป็นต้นบัณฑิตคือคนฉลาดหรือคนที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญามีคุณสมบัติที่ท่านแสดงไว้หลายแบบหลายอย่างเช่นในพุทธพจน์ต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายคนพาลมีกรรมเป็นเครื่องกำหนดบัณฑิตมีกรรมเป็นเครื่องกำหนดต่างก็ปรากฏแจ่มฉายด้วยความประพฤติของตนผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการพึงทราบว่าเป็นพาลคือด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการมีพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตคือด้วยกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตภิกษุทั้งหลายลักษณะของบัณฑิตเครื่องหมายของบัณฑิตแนวความประพฤติของบัณฑิตมีสองประการดังนี้กล่าวคือบัณฑิตเป็นผู้มีปกติคิดความคิดดีมีปกติพูดถ้อยคำดีมีปกติทำการดีภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตกล่าวคือตั้งปัญหาโดยแยบคายแก้ปัญหาโดยแยบคายและเมื่อคนอื่นแก้ปัญหาได้แยบคายด้วยถ้อยคำกลมกล่อมสละสลวยได้เหตุได้ผลก็อนุโมทนาภิกษุทั้งหลายคนพาลมีสองดังนี้กล่าวคือผู้แบกภาระที่ไม่มาถึง1ผู้ไม่แบกภาระที่มาถึง1บัณฑิตมีสองดังนี้กล่าวคือผู้แบกภาระที่มาถึง1ผู้ไม่แบกภาระที่ไม่มาถึง1ภิกษุพาลปรารถนาคำสรรเสริญที่ไม่เป็นความจริงความเด่นออกหน้าในหมู่ภิกษุความเป็นใหญ่ในอาวาสทั้งหลายและการบูชาในตระกูลคนอื่นเขาคิดว่าคนขอให้คนทั้งหลายทั้งพวกคฤหัสถ์และบรรพชิตจงสำคัญว่าสิ่งที่ทำสำเร็จแล้วก็เพราะอาศัยเราคนเดียวขอให้ทั้งสองพวกนั้นจงอยู่ในอำนาจของเราเท่านั้นในกิจน้อยใหญ่ไม่ว่าใดๆคนผ่านมีความดำริดังนี้ความริษยาและมานะวงเล็บความถือตัวจึงมีแต่พอกพูนสัตบุรุษทั้งหลายไปไม่ติดทุกสถานสัตบุรุษไม่ปราศัยเพราะอยากได้กามบัณฑิตถูกสุขหรือทุกข์ก็ตามกระทบเข้าย่อมไม่แสดงอาการขึ้นขึ้นลงลงบัณฑิตไม่ทำชั่วเพราะเหตุแห่งตนหรือเพราะเหตุแห่งบุคคลอื่นไม่พึงปรารถนาบุตรทรัพย์รักความสำเร็จแก่ตนโดยไม่ชอบธรรมบัณฑิตนั้นพึงเป็นผู้มีศีลมีปัญญาประกอบด้วยธรรมผู้ใดเขาสักการะก็ตามไม่สักการะก็ตามย่อมมีสมาธิไม่หวั่นไหวเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทผู้นั้น ซึ่งมีปกติเพ่งพินิจทำความเพียรตลอดเวลาเห็นแจ้งด้วยความเข้าใจอันสุขุมยินดีในความสิ้นอุปาทานท่านเรียกว่าสัตตบุรุษคนไขน้ำย่อมไขน้ำไปช่างสอนย่อมดัดลูกสอนช่างถากย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนหงส์ก็ดีนกกระเรียนก็ดีนกยูงก็ดีช้างก็ดีเนื้อฟานทั้งหลายก็ดีย่อมกลัวราชสีห์ทั้งนั้นจะวัดที่ร่างกายไม่ได้ฉันใดในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันถึงแม้เป็นเด็กถ้ามีปัญญาก็นับว่าผู้ใหญ่แต่ถ้าโง่ถึงร่างกายจะใหญ่โตก็หาเป็นผู้ใหญ่ไม่คนมีสุตตะน้อยนี้ย่อมแก่ไปเหมือนโคถึกเนื้อของเขาย่อมเจริญแต่ปัญญาหาเจริญไม่คนจะชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่เพียงเพราะมีผมงอกก็หาไม่ถึงวัยของเขาจะงอมก็เรียกว่าแก่เปล่าส่วนผู้ใดมีสัจจะมีธรรมมีอหิงสามีความบังคับควบคุมตนมีความฝึกตนผู้นั้นแลเป็นปราชญ์สลัดมนทินได้แล้วเรียกได้ว่าเป็นผู้ใหญ่ห้วงน้ำน้อยไหลดังสนั่นห้วงน้ำใหญ่ไหลนิ่งสงบสิ่งใดพร่องสิ่งนั้นดังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นเงียบคนทานเหมือนหม้อมีน้ำครึ่งเดียวบัณฑิตเหมือนห่วงน้ำที่เต็มผู้ใดเป็นพานรู้ตัวว่าเป็นพานก็ยังนับว่าเป็นบัณฑิตได้บ้างส่วนผู้ใดเป็นพานสำคัญว่าตัวเป็นบัณฑิตผู้นั้นแลเรียกว่าเป็นพานแท้ๆสัตตบุรุษไม่มีในชุมนุมใดชุมนุมนั้นไม่ชื่อว่าสภาผู้ใดไม่พูดเป็นธรรมผู้นั้นไม่ใช่สัตตบุรุษละราคะโทสะโมหะแล้วพูดเป็นธรรมจึงจะเป็นสัตตบุรุษผู้ใดเป็นธีรชนเป็นคนกตัญญูกตเวทีคบหากัลยาณมิตรมีความภักดีมั่นกระทำกิจเพื่อผู้ตกทุกข์ด้วยตั้งใจจริงคนอย่างนั้นท่านเรียกว่าสัตตบุรุษภิกษุทั้งหลายมีฐานะอยู่4ประการดังนี้กล่าวคือ 1. ฐานะซึ่งไม่ชอบใจที่จะทำทั้งเมื่อทำเข้าก็เป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์ก็มี 2. ฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทำแต่เมื่อทำเข้าย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ก็มี 3. ฐานะซึ่งน่าชอบใจที่จะทำแต่เมื่อทำเข้าย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์ก็มี 4. ฐานะซึ่งน่าชอบใจที่จะทำทั้งเมื่อทำเข้าก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ก็มีบรรดาฐานะเหล่านั้นฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทำทั้งเมื่อทำเข้าก็เป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์ฐานะนี้เห็นได้ว่าไม่พึงกระทำโดยสถานสองคือไม่พึงกระทำด้วยเป็นฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทำและไม่พึงกระทำด้วยเมื่อทำเข้าก็จะเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์ฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทำแต่เมื่อทำเข้าย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ในฐานะนี้พึงทราบคนพาลและบัณฑิตได้ที่เรียวแรงความเพียรความบากบั่นของคนกล่าวคือคนพาลย่อมไม่พิจารณาเห็นว่าฐานะนี้ไม่น่าชอบใจที่จะทำก็จริงแต่กระนั้นเมื่อทำก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ดังนั้นเขาจึงไม่กระทำฐานะนั้นเมื่อเขาไม่กระทำฐานะนั้น ก็เป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์ส่วนบัณฑิตย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าฐานะนี้ไม่น่าชอบใจที่จะทำก็จริงแต่กระนั้นเมื่อทำเข้าก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เขาจึงกระทำฐานะนั้นเมื่อเขากระทำฐานะนั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ฐานะซึ่งน่าชอบใจที่จะทำแต่เมื่อทำเข้าย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์แม้ในฐานะนี้ก็พึงทราบคนผ่านและบัณฑิตได้ที่เรียวแรงความเพียรความบากบั่นของคนกล่าวคือคนผ่านย่อมไม่พิจารณาเห็นว่าฐานะนี้น่าชอบใจที่จะทำก็จริงแต่เมื่อทำเข้าจะเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์ดังนั้นเขาจึงกระทำฐานะนั้นเมื่อเขากระทำฐานะนั้นก็เป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์ส่วนบัณฑิตย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าฐานะนี้น่าชอบใจที่จะทำก็จริงแต่กระนั้นเมื่อทำเข้าก็จะเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เขาจึงไม่กระทำฐานะนั้นเมื่อเขาไม่กระทำฐานะนั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ฐานะซึ่งน่าชอบใจที่จะทำทั้งเมื่อทำเข้าก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ฐานะนี้เห็นได้ว่าควรกระทำทั้งสองสถานคือควรกระทำด้วยเป็นฐานะซึ่งน่าชอบใจที่จะทำและควรกระทำด้วยเมื่อกระทำเข้าก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์คนที่เรียกว่าเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตก็เพราะบรรลุประโยชน์ที่มุ่งหมายทั้งสองประการคือทิฏฐธรรมิกถะและสัมปรายิกถะผู้ใดเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาผู้เช่นนั้นเป็นสัตตบุรุษมีวิจารณญาณย่อมถือเอาสาระในโลกนี้ไว้แก่ตนได้ภิกษุทั้งหลายอาศัยสัตตบุรุษแล้วพึงหวังอานิสงส์สี่ประการได้กล่าวคือจะเจริญด้วยศีลอย่างอริยะจะเจริญด้วยสมาธิอย่างอริยะจะเจริญด้วยปัญญาอย่างอริยะจะเจริญด้วยวิมุตติอย่างอริยะดูกรภิกษุบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากในโลกนี้ย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนตนย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเมื่อจะคิดย่อมคิดแต่การอันเป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่ตนคิดการอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นคิดการอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ทั้งสองฝ่ายคิดการอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งหมดทีเดียวอย่างนี้แลจึงจะชื่อว่าเป็นบัณฑิตมีปัญญามากภิกษุทั้งหลายสัตตบุรุษเกิดมาในตระกูลย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมากคือย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มารดาบิดาแก่บุตรภรรยาแก่คนใช้คนรับใช้กรรมกรและคนงานแก่หมู่มิตรและเพื่อนร่วมงานแก่บรรพชนผู้ล่วงลับแก่พระราชาแก่ลาวเทวดาแก่สมณะชีพราหมณ์เปรียบเหมือนมหาเมฆช่วยให้ข้าวกล้าเจริญงอกงามเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมากคนดีมีปัญญาที่เรียกว่าบัณฑิตหรือสัตตบุรุษนี้เมื่อใครไปเสวนาคบหาหรือเมื่อเขาเองทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้หรือความดีงามแก่ผู้อื่นชักจูงให้ผู้อื่นมีความรู้ความเห็นถูกต้องหรือให้มีศรัทธาที่จะถือตามอย่างตนอย่างใดอย่างหนึ่งจะโดยการสั่งสอนการแนะนำ หรือกระจายความรู้ความเข้าใจนั้นออกไปทางหนึ่งทางใดก็ตามด้วยความปรารถนาดีด้วยความเมตตากรุณาก็ให้เกิดสัมมาทิฏฐิและการประพฤติดีปฏิบัติชอบขึ้นก็เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรในแง่ที่เป็นผู้ซึ่งคนอื่นควรเข้าไปคบหาเสวนานอกจากจะกำหนดด้วยคุณสมบัติต่างๆเท่าที่ได้กล่าวมาแล้วอาจพิจารณาจากคุณธรรมเพียง4หรือ5ประการที่ท่านกล่าวไว้ในความหมายของกัลยาณมิตรตากัลยาณมิตรตาคือความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรนั้นท่านแสดงความหมายว่าได้แก่การเสวนาสังเสวนาคบหาพักดีมีจิตใจฝักใฝ่โน้มไปหาบุคคลที่มีศรัทธามีศีลมีสุตตะคือเป็นพหูสูตรมีจาคะและมีปัญญาในบรรดาคุณธรรม5อย่างนี้บางแห่งท่านแสดงไว้เพียง4อย่างเว้นสุตตะแสดงว่าสุตตะมีความจำเป็นน้อยกว่าข้ออื่นอีก4ข้อแต่ท่านขยายความเชิงแนะนำว่าเมื่อไปอยู่ในถิ่นใดก็ตามก็เข้าสนิทสนมสนทนาปราศัยถกถ้อยปรึกษากับผู้ประกอบด้วยศรัทธาผู้ประกอบด้วยศีลผู้ประกอบด้วยจาคะผู้ประกอบด้วยปัญญาศึกษาเยี่ยงอย่างศรัทธาศีลจาคะและปัญญาของคนที่มีคุณสมบัติอย่างนั้นนั้นส่วนกัลยาณมิตรในแง่ทำหน้าที่ต่อผู้อื่นสมควรมีคุณสมบัติพิเศษจำเพาะสำหรับการทำหน้าที่นั้นอีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะคุณสมบัติพื้นฐานที่เรียกว่ากัลยาณมิตรธรรม7ประการดังนี้1ปิโยน่ารักคือเข้าถึงจิตใจสร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเองชวนใจผู้เรียนให้อยากเข้าไปปรึกษาไต่ถาม 2. ครุน่าเคารพคือมีความประพฤติสมควรแก่ฐานะทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่พึ่งได้และปลอดภัย 3. ภาวนิโยน่าเจริญใจคือมีความรู้จริงทรงภูมิปัญญาแท้จริงและเป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนอยู่เสมอเป็นที่น่ายกย่องควรเอาอย่างทำให้สิทธิ์เอ่ยอ้างและรำลึกถึงด้วยความซาบซึ้งมั่นใจและภาคภูมิใจ 4. วัตตารู้จักพูดให้ได้ผลคือพูดเป็นรู้จักชี้แจงให้เข้าใจรู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไรคอยให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือนเป็นที่ปรึกษาที่ดี 5. วจนะขโมทนต่อถ้อยคำคือพร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษาซักถามแม้จุกจิกตลอดจนคำล่วงเกินและคำตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆอดทนฟังได้ไม่เบื่อหน่ายไม่เสียอารมณ์ 6. คัมภีรัญจะกะถังกัตตาแถลงเรื่องล้ำลึกได้คือกล่าวชี้แจงเรื่องต่างๆที่ลึกซึ้งซับซ้อนให้เข้าใจได้และสอนศิษย์ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป 7. โนจัตถาเนนิโยชเยไม่ชักนำในอฐานะคือไม่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสียหรือเรื่องเหลวไหลไม่สมควรพุทธพจน์ต่อไปนี้แม้จะไม่ได้ระบุลงไปว่าเป็นข้อกำหนดคุณสมบัติของกัลยาณมิตรโดยตรงแต่ก็ควรถือว่าเป็นคุณสมบัติประกอบของกัลยาณมิตรได้ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการย่อมเป็นผู้สามารถที่จะปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นธรรม6ประการนั้นเป็นไฉนกล่าวคือภิกษุ1เป็นผู้มีความเข้าใจรวดเร็วในกุศลและธรรมทั้งหลาย2เป็นผู้ทรงจำธรรมที่สดับแล้วได้3เป็นผู้พิจารณาความหมายใจความของธรรมที่ทรงจำไว้ได้4เข้าใจความหมายเข้าใจหลักธรรมดีแล้วปฏิบัติธรรมถูกหลัก5เป็นผู้มีวาจางามกล่าวกัลยาณพจน์ประกอบด้วยถ้อยคำอย่างชาวเมืองสละสลวยฉะฉานทำให้รู้เนื้อความจะแจ้ง6เป็นผู้สามารถแสดงธรรมชนิดที่ชี้ให้ชัดชวนให้ปฏิบัติเร้าให้กล้าปลุกให้ร่าเริงได้แก่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายภิกษุทั้งหลายบุคคล3พวกเหล่านี้มีอยู่ในโลกกล่าวคือบุคคลที่ไม่ควรเสวนาไม่ควรคบไม่ควรหมั่นเข้าหาก็มีบุคคลที่ควรเสวนาควรคบควรหมั่นเข้าหาก็มีบุคคลที่ควรสักการะเคารพแล้วเสวนาคบหมั่นเข้าหาก็มี1บุคคลที่ไม่ควรเสวนาไม่ควรคบไม่ควรหมั่นเข้าหาเป็นไฉนหรือได้แก่บุคคลบางคนเป็นผู้สามกว่าโดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญาบุคคลอย่างนี้ไม่ควรเสวนาไม่ควรคบไม่ควรหมั่นเข้าหานอกจากจะเอื้อเอ็นดูนอกจากจะอนุเคราะห์2บุคคลที่ควรเสวนาควรคบควรหมั่นเข้าหาเป็นไฉนหรือได้แก่บุคคลบางคนเป็นผู้เช่นเดียวกันโดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญาบุคคลอย่างนี้ควรเสวนาควรคบควรหมั่นเข้าหาข้อนั้นเพราะเหตุใดหรือเพราะว่าเมื่อเราเป็นผู้เสมอกันโดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญาแล้วการสนทนากันเรื่องศีลการสนทนากันเรื่องสมาธิการสนทนากันเรื่องปัญญาจักมีได้ด้วยการสนทนากันจักดำเนินไปได้ด้วยและการสนทนานั้นก็จักเป็นความผาสุกของเราด้วยเพราะเหตุนั้นบุคคลอย่างนี้จึงควรเสวนาควรคบควรหมั่นเข้าหา3บุคคลที่ควรสักการะเคารพแล้วเสวนาคบหมั่นเข้าหาเป็นไฉนหรือได้แก่บุคคลบางคนเป็นผู้ยิ่งกว่าโดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญาบุคคลอย่างนี้ควรสักการะเคารพแล้วเสวนาคบหมั่นเข้าหาข้อนั้นเพราะเหตุใดหรือเพราะเราจักได้ทำกองศีลกองสมาธิกองปัญญาที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือจะได้ประคับประคองกองศีลกองสมาธิกองปัญญาที่บริบูรณ์อยู่แล้วไว้ได้ด้วยปัญญาในกรณีนั้นๆเพราะเหตุนั้นบุคคลอย่างนี้จึงควรสักการะเคารพแล้วเสวนาคบหมั่นเข้าหาพึงสังเกตในข้อความว่าด้วยบุคคลพวกที่หนึ่งซึ่งไม่ควรคบนั้นมีหลักการคบหาที่ควรย้ำไว้อีกอย่างหนึ่งว่าตามคำสอนทั่วไปซึ่งได้พบกันอยู่เสมอนั้นท่านไม่ให้คบคนเลวทรามแต่ท่านก็มีข้อยกเว้นให้เหมือนกันว่าจะคบได้ต่อเมื่อกระทำด้วยเมตตากรุณาในเมื่อจะช่วยเหลือเขาอย่างไรก็ตามผู้ที่คิดจะไปช่วยเหลือเขาอย่างนี้ก็ควรพิจารณาความพร้อมของตนให้ดีก่อนด้วยคำสอนเกี่ยวกับ คุณสมบัติของมิตรดีนั้นบางแห่งมุ่งเน้นประโยชน์ในระดับทิฏฐธรรมิกถะหรือทิฏฐธรรมิกถะเชื่อมกับสัมปรายิกถะเช่นเรื่องมิตรแท้มิตรเทียมในสิงคาลกะสูตรดังความว่าดูก่อนคฤหบดีบุตรคนสี่พวกเหล่านี้พึงทราบว่าเป็นอมิตรเป็นมิตรเทียมคือคนปอกลอกคนดีแต่พูดคนหัวประจกคนชวนขิบหาย 1. พึงทราบอมิตรผู้เป็นมิตรเทียมชนิดปอกลอกโดยฐานะ4คือเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวยอมเสียน้อยหวังจะเอาให้มากตัวมีภัยจึงมาช่วยทำกิจของเพื่อนคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัว 2. พึงทราบอมิตรผู้เป็นมิตรเทียมชนิดดีแต่พูดโดยฐานะ4คือดีแต่ยกของหมดแล้วมาปราศัยดีแต่อ้างของยังไม่มีมาปราศัยสงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้เมื่อเพื่อนมีกิจอ้างแต่เหตุขัดข้อง 3. พึงทราบอมิตรผู้เป็นมิตรเทียมชนิดหัวประจกโดยฐานะ4คือเพื่อนจะทำชั่วก็เพื่อนจะทำดีก็ตอนหน้าสรรเสริญรับหลังนินทา 4. พึงทราบอมิตรผู้เป็นมิตรเทียมชนิดชวนฉิบหายโดยฐานะ4คือคอยเป็นเพื่อนดื่มน้ำเมาคอยเป็นเพื่อนเที่ยวกลางคืนคอยเป็นเพื่อนเที่ยวดูการเล่นคอยเป็นเพื่อนไปเล่นการพนันดูกรคหบดีบุตรคนสี่พวกเหล่านี้พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจงามคือมิตรอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรแนะนำประโยชน์มิตรมีใจรัก 1. พึงทราบมิตรผู้มีใจงามชนิดอุปการะโดยฐานะ4คือเพื่อนประมาทช่วยรักษาเพื่อนประมาทช่วยรักษาทรัพย์สินของเพื่อนเพื่อนมีภัยเป็นที่พึ่งพำนักได้เมื่อมีกิจจำเป็นช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก 2. พึงทราบมิตรผู้มีใจงามย่อมร่วมสุขร่วมทุกข์โดยฐานะ4คือบอกความลับแก่เพื่อนรักษาความลับของเพื่อนมีภัยอันตรายไม่ละทิ้งแม้ชีวิตก็สละได้เพื่อประโยชน์ของเพื่อน 3. พึงทราบมิตรผู้มีใจงามชนิดแนะประโยชน์โดยฐานะ4คือห้ามปรามจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟังบอกทางสวรรค์ให้ 4. พึงทราบมิตรผู้มีใจงามชนิดมีใจรักโดยฐานะ4คือเพื่อนมีทุกข์พลอยไม่สบายใจเพื่อนมีสุขพลอยแช่มชื่นยินดีเขาติเตียนเพื่อนช่วยยับยั้งแก้ให้เขาสรรเสริญเพื่อนช่วยพูดเสริมสนับสนุนอีกแห่งหนึ่งตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิตรประกอบด้วยองค์7ประการควรคบ7ประการเป็นไฉนหรือกล่าวคือให้สิ่งที่ให้ได้ยากทำสิ่งที่ทำได้ยากทนสิ่งที่ทนได้ยากเปิดเผยความลับแก่เพื่อนรักษาความลับของเพื่อนเมื่อมีภัยพิบัติไม่ทอดทิ้งเมื่อเพื่อนสิ้นไร้ไม่ดูหมิ่นหลักที่นับว่าเป็นข้อปฏิบัติทั่วไปสำหรับมิตรก็คือคำสอนในเรื่องทิศ6ที่ว่าดูก่อนคหบดีบุตรมิตรและเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นเหมือนทิศเบื้องซ้ายอันกุลบุตรพึงบำรุงโดยฐานะ5คือ1ทานให้ปัน 2ปิยวาจาพูดอย่างรักกัน3อัตถจริยาทำประโยชน์แก่เขา4สมานัตตาเอาตัวเข้าสมาน5อวิสังวาทนตาพูดขานไม่คลาดความจริงพึงสังเกตว่าข้อปฏิบัติ4ข้อแรกก็คือหลักที่เรียกว่าสังคหวัตถุ4ประการนั่นเองสังคหวัตถุนั้นเป็นหลักการสงเคราะห์หรือหลักการเหนี่ยวยึดเหนี่ยวน้ำใจคนและประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคีซึ่งเป็นหลักธรรมสำหรับแสดงน้ำใจต่อกันระหว่างคนทั่วไปเมื่อหลักทั้งสองนี้ตรงกันจึงเหมือนกับพูดว่าพระพุทธศาสนาสอนให้คนทั้งหลายเป็นมิตรต่อกันหรือปฏิบัติกันอย่างมิตรนอกจากนี้พึงสังเกตด้วยว่าบรรดาข้อปฏิบัติเหล่านี้การเอาตัวเข้าสมานคือทำตัวให้เข้ากับเขาได้ไม่ถือตัวร่วมสุขร่วมทุกข์กันนับว่าเป็นคุณธรรมสำคัญเป็นการเข้าถึงตัวอย่างแท้จริงซึ่งมีผลทางจิตใจและชักจูงความรู้สึกนึกคิดได้มากดังจะเห็นว่าท่านจัดมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ไว้เป็นมิตรแท้ประเภทหนึ่งโดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์หรือสมณะชีพราหมณ์ก็พึงทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรของชาวบ้านดังจะเห็นว่าหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ต่อกุลบุตรตามหลักทิศเบื้องบนตรงกันทุกข้อกับลักษณะของมิตรแท้ประเภทมิตรแนะนำประโยชน์จะว่าพระสงฆ์เป็นมิตรแท้ประเภทมิตรแนะนำประโยชน์ก็ได้แต่หน้าที่ของพระสงฆ์นั้นมีเพิ่มเข้ามาอีก2ข้อรวมเป็น6ข้อคือ 1. ห้ามปรามวงเล็บสอนให้เว้นจากความชั่ว 2. แนะนำสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีเพิ่มอันนี้เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้น 4. ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟัง 5. ชี้แจงอธิบายทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นอันนี้เป็นส่วนเพิ่ม 6. บอกทางสวรรค์สอนวิธีดำเนินชีวิตให้ประสบความสุขหน้าที่ของพระสงฆ์นี้เป็นไปตามความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้านดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายพราหมณ์และชาวบ้านทั้งหลายเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลายเป็นผู้บำรุงเธอทั้งหลายด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารแม้พวกเธอก็เป็นผู้มีอุปการะมากแก่พราหมณ์และชาวบ้านทั้งหลายด้วยแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่พราหมณ์และชาวบ้านเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายคฤหัสถ์และบรรพชิตต่างอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อมุ่งหมายจะสลัดเสียซึ่งโอคะเพื่อทำความจบสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการชนิดผู้ครองเรือนและผู้ไร้เรือนทั้งสองฝ่ายอาศัยซึ่งกันและกันย่อมประพฤติสำเร็จซึ่งสัจธรรมที่เป็นโยคะเกษมอันยอดเยี่ยมเป็นต้นและมีพุทธพจน์อีกแห่งหนึ่งยืนยันการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ชาวบ้านว่าถูกอย่างนั้นนายบ้านตถาคตสรรเสริญการเอื้อเอ็นดูสรรเสริญการช่วยรักษาสรรเสริญการอนุเคราะห์แก่สกุลทั้งหลายโดยอเนกปริยายอย่างไรก็ตามความเป็นกัลยาณมิตรของพระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆทางธรรมด้วยเมตตากรุณาแก่ชาวบ้านดังกล่าวมานี้ก็จะต้องคงรักษาลักษณะพิเศษแห่งความมีชีวิตที่เป็นอิสระและความเป็นสมณะไว้ด้วยมิให้กลายเป็นการคลุกคลีกับคฤหัสถ์ที่จะทำให้เกิดผลเสียแก่ทั้งสองฝ่ายคือกลายเป็นเครื่องขัดขวางความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมของตนเองและทำให้ชาวบ้านขาดที่พึ่งเพราะมีแต่คนที่ยังวุ่นวายตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกับพวกเขาไม่มีหลักที่จะช่วยเหนี่ยวออกไปให้พ้นจากความสับสนวุ่นวายได้ลักษณะความสัมพันธ์ผิดพลาดที่พระสงฆ์กลายเป็นผู้ตกลงมาอยู่ในสภาพวุ่นวายติดแหติดอวนอย่างเดียวกับชาวบ้านหมดความสามารถที่จะดึงชาวบ้านออกไปสู่ความเป็นอิสระเช่นนี้ท่านเรียกว่าเป็นอาการที่ถูกมนุษย์จับไว้ดังพุทธพจน์ว่าดูก่อนภิกษุการถูกมนุษย์จับไว้เป็นชนไหนหรือกล่าวคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้คลุกคลีกับคฤหัสถ์ทั้งหลายรื่นเริงด้วยกันโศกเศร้าด้วยกันเมื่อเขาสุขก็พลอยสุขไปกับเขาเมื่อเขาทุกข์ก็พลอยทุกข์ไปกับเขาเมื่อเขาเกิดกิจธุระขึ้นก็เข้าจัดแจงเจ้ากี้เจ้าการด้วยตนเองนี้เรียกว่าถูกมนุษย์จับไว้เมื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านการสั่งสอนโดยตรงกัลยาณมิตรควรดำรงอยู่ในหลักปฏิบัติที่เน้นความบริสุทธิ์ความมีเมตตาและความจริงใจต่อไปนี้ด้วยหลักปฏิบัติหมวดแรกเรียกชื่อว่าธรรมเทศกธรรมแปลว่าธรรมของผู้แสดงธรรมมี5ประการจับความได้ดังนี้ 1. อนุปุพพภิกขาสอนให้มีขั้นตอนถูกลำดับคือแสดงหลักธรรมหรือเนื้อหาตามลำดับความยากง่ายลุ่มลึกมีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโดยลำดับ 2. ปริยายะทัสสาวีจับจุดสำคัญมาขยายให้เข้าใจเหตุผลคือชี้แจงให้เข้าใจชัดในแต่ละแง่แต่ละประเด็นอธิบายยับเยื้องไปต่างๆให้มองเห็นกระจ่างตาม